maszeru i gin, by panował ryzyk, ale ty razem z nim. Żeby był porządek, zadbaj o to już sam, aby wszyscy oglądali telewizję Twam. Ryzyk, lubię tańczyć z nim. Jurek, Marek kocha swing. Kiedyk, z nim zatańczę za rok. Lepel, ciągle myli krok. Moherowe berety panują nad światem. Moherowe berety zaczynają kurwiatę. Moherowe berety, zwycięstwo i władza. Ciągle czują rewolucji zew, piją herbatkę i zwalczają zło. Premier szybko zwęszył moherowy trop. Moher to siła, moher to władza. Moherowych kapeluszy się nie zdradza. Moher daje młodość, niesie wielkich przemian wiatr. Moherowy beret opanuje świat. Ryzyk, lubię tańczyć z nim. Jurek, Marek kocha swing. Kiedyk, z nim zatańczę. Rada zgnieść, by zaśpiewać znaną pieśń.